Salutacions, amics i amigues, benvinguts una vegada més amb una nova edició del vostre espai de Country Radio Estel. Aquest és el nostre programa en aquesta sintonia número 182 i amb celebracions especials, perquè avui és un programa especial. És un programa del que els anglosaxons en diuen Easter, és un programa de Setmana Santa. És un programa amb les millors cançons country gospel, les més idònies, les més preparades, les més tradicionals. Aquests himnes espirituals, de vegades religiosos, la majoria himnes de domini públic tradicional, que ens porten a cançons bàsicament senzills en la primera part del nostre espai, que han trobat l'èxit a les llistes de música country, però que al mateix temps contenen aquests missatges inspiradors i també religiosos. Cançons com, per exemple, la del 1973 de Kris Kristofferson, i que any rere any torna a ser un recurrent també amb aquestes dates. La cançó és el tema anomenat Why Me? Lord, help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. But now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul. I can try to repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. But now that I know that I've needed you, so help me, Jesus, my soul's in. Més grans compositors de tots els temps, conegut per èxits com Me and Bobby McGee, For the Good Times, Sunday Morning Coming Down, or Help Me Make It Through the Night, Kris Kristofferson, nascut el 1937 a Brownsville, a Texas, ens portava aquesta cançó, aquest tema anomenat Why Me, un himne de les generacions de country i de gospel, interpretada però també composta per ell mateix i que va veure la llum en format de senzill el 8 de juliol de 1972 de l'àlbum Jesus Was a Capricorn, produït per Fred Foster, una cançó excel·lent excepcional que ens arribava i ens portava amb tota la seva música i tota la seva intensitat. Wings of a Dove és una cançó de country escrita per Bob Ferguson l'any 1958 i es va fer molt popular com va ser enregistrada per Ferlin Husky l'any 1960 sota la producció de Ken Nielsen. El juliol d'aquest any va sortir, d'aquell any, va sortir aquesta cançó que va arribar al número 1 de les llistes de música country per 10 setmanes no consecutives. Va ser el seu tercer i darrer número 1 a les llistes de música country. La cançó fa esment de diversos passatges de la Bíblia cristiana i la veritat és que ens parla de molts temes diversos si sabem interpretar-la. Wings of the snow white dove, he sends his pure sweet love, a sign from above. Troubles surround us when evils come. The body grows weak, body grows weak. The spirit grows numb, spirit grows numb. When these things beset us, he doesn't forget us. He sends down his love, sends down his love. On the wings of a dove, searched for land, he searched for land in various ways, various ways. Troubles he had some, but wasn't forgotten. He sent him his love, sent him his love. On the wings of a dove, wings of a dove. On the wings of a soul. El símbol de la pau, el símbol de l'amor, el colom, amb aquesta cançó, les ales d'un colom, in the wings of a dove, ens portava Ferlin Husky com una de les seves millors interpretacions, no hi ha cap mena de dubte. La propera cançó que escoltarem amb aquest especial, Easter, de música country, és una cançó pertanyent a l'àlbum d'estudi realitzat per Tom T. Hall l'any 1972 per Mercury Records i produït per Jerry Kennedy. Totes les cançons de l'àlbum, excepte una, aquell High Stepping Proud, van ser escrites per el mateix Tom T. Hall, un àlbum que va arribar al número 12 a les llistes d'àlbums de Billboard. En dos temes van ser realitzats com a senzills d'aquest disc, la cançó anomenada The Monkey That Become President, número 11 a les llistes de country, i la primera, aquesta que escoltarem ara mateix, la cançó anomenada Me and Jesus, també convertida en un dels himnes gospel més interessants i més coneguts de tots els darrers temps, que és del 1972. Podem escoltar Tom T. Hall, però al mateix temps, a les veus d'acompanyament, podem escoltar el cor d'una església, de Mountain Pisgah United Methodist Church Choir. Amb ells, doncs, Me and Jesus. Well, me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it all worked out. Me and Jesus got our own thing going. We don't need anybody to tell us what it's all about. Once was a sinner, I know a man that once was a drunk, I know a man. Once was a loser, but he went out one day and made an altar out of a stone. Me and Jesus, I got our own thing going. Me and Jesus, got it all worked out. Me and Jesus, got our own thing going. We don't need anybody to tell us what it's all about. Jesus brought me through all of my troubles. Jesus brought me through all of my trials. Jesus brought me through all of my heartaches. And I know that Jesus ain't gonna forsake me now. Me and Jesus got our own thing going. Fancy church. We can't afford any fancy singing. But you know Jesus got a lot of poor people out doing his work. Me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it all. En Jesus, l'heu escoltat, és una cançó de fantàstica. A mi m'encanten aquest tipus de cançons, es pot veure després de tants i tants de programes que portem, sobretot al Club del Country, i escoltar-les. I tot i que malament, jo també les canto amb una veu profunda i que fa ploure. Després d'aquesta petita broma, sense cap tipus de gràcia, seguirem endavant dins del nostre espai, aquest Country Radio Estel, però ben especial, fet des de Palafrugell, en tot l'amor del món per la gent que estima la música country and western i el gospel, per Catalunya i Andorra, a través de les zones de Radio Estel. I ho farem veient la llum, amb una cançó que ens porta, ni més ni menys, que Hank Williams, que va compondre aquesta cançó, mentre tornava, d'una idea que li va sorgir mentre tornava, d'un concert a causa d'un comentari que va fer la seva mare mentre arribaven a la ciutat de Montgomery, Alabama. La primera sessió que va tenir per MGM Records la va enregistrar el setembre del 1948 i es va editar amb un senzill d'aquells de 10 polzades, uns senzills realment preciosos per als que encara en tenim algun. Va ser enregistrada el 21 d'abril del 1947 sota la producció del impecable Fred Rose. La cançó va esdevenir el tema amb el qual en Hank Williams tancava els seus shows i una de les seves cançons més populars. La veritat és que la versió d'en Hank Williams no va tenir molt d'èxit a les llistes, després sí, i és una cançó que l'ha enregistrat moltíssima, moltíssima, moltíssima gent. Així és, només recordant, hi ha versions de Mel Haggard, de Roy Acuff, de Hal Ketchum, de Boxcar Willie, de Bill Anderson, de Van Perry, Joel Sonier i moltíssimes d'altres. És aquest tema, prou de rotllo. Hank Williams, I Saw the Light. Life filled with sin, I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. just like a blind man, I wandered along. Worries and fears I claimed for my own. Then like the blind man, God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. I was a fool to wander and stray, for straight is the gate and narrow's the way. Now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Especial Eastern, especial Setmana Santa, al Club del Country amb Radio Estel, i ho fem després d'haver escoltat aquesta magnífica interpretació de Hank Williams. Avui escoltarem molts temes tradicionals, habitualment també amb el nostre espai. Dediquem força temps a l'actualitat musical, per tant, de tant en tant, convé treure la pols amb els vells temes i escoltar la gent a causa de la qual avui la música country és el que és. Aquella gent a la qual hem d'estar agraïts per haver-nos portat al llarg dels anys la música country, fer que Nashville sigui conegut arreu del món, mercès a tota la música que ens han deixat. Hank Williams, I Saw the Light. I amb aquesta següent cançó podria triar dues versions, en podria triar moltes més, però dues versions en especial. La de Bill Anderson, que la van registrar en 1991 com un èxit, o la peça original que ens va portar un artista com en T. Texas Tyler l'any 1948. Trio aquesta darrere. The Deck of Cards és una cançó recitada que va ser popularitzada tant en la música country com en la música popular a finals dels anys 40. La història, la cançó, relata l'aventura d'un jove soldat americà arrestat i acusat de jugar a cartes durant un servei religiós. Va esdevenir un èxit el 48 amb Tic Tac Tyler. Tot i que en Tyler va escriure la part recitada de la cançó, la primera referència que es troba amb aquesta peça, amb aquest The Deck of Cards, és un poema d'una grangera americana, Mary Bacon, del 20 d'abril de 1762. És una història molt antiga, tot i que Texas Tyler, per la proximitat, la va posar, la va cantar, fent referència a la Segona Guerra Mundial i un grup de soldats americans. Escoltem aquest Deck of Cards. Friends, this is T. Texas Tyler with a strange story about a soldier boy and a deck of cards. During the North African campaign, a bunch of soldier boys had been on a long hike and they arrived in a little town called Casino. The next morning being Sunday, several of the boys went to church. A sergeant commanded the boys in church, and after the chaplain had read the prayer, the text was taken up next. Those of the boys who had a prayer book took them out. But this one boy had only a deck of cards, and so he spread them out. The sergeant saw the cards and said, "Soldier, put away those cards." After the services was over, the soldier was taken prisoner and brought before the provost marshal. The marshal said, "Sergeant, why have you brought this man here?" "For playing cards in church, sir. And what have you to say for yourself, son?" "Much, sir," replied the soldier. The marshal said, "I hope so, for if not, I shall punish you more than any man was ever punished." The soldier said, "Sir, I've been on the march for about 6 days. I had neither Bible nor prayer book, but I hope to satisfy you, sir, with the purity of my intentions." With that, the boy started his story. You see, sir, when I look at the ace, it reminds me that there is but one God. And the deuce reminds me that the Bible is divided into two parts, the Old and the New Testament. And when I see the tray, I think of the Father, the Son, and the Holy Ghost. And when I see the four, I think of the four evangelists who preached the gospel. There was Matthew, Mark, Luke, and John. And when I see the five, it reminds me of the five wise virgins who trimmed their lamps. There were 10 of them. 5 were wise and were saved. 5 were foolish and were shut out. And when I see the 6, it reminds me that in 6 days God made this great heaven and earth. When I see the 7, it reminds me that on the 7th day God rested from his great work. And when I see the 8, I think of the 8 righteous persons God saved when he destroyed this earth. There was Noah, his wife, their 3 sons, and their wives. And when I see the 9, I think of the lepers our Savior cleansed, and 9 out of the 10 didn't even thank him. When I see the 10, I think of the 10 commandments God handed down to Moses on a table of stone. When I see the king, it reminds me there is but one king of heaven, God Almighty. And when I see the queen, I think of the Blessed Virgin Mary, who is queen of heaven, and the jack or knave is the devil. When I count the number of spots on a deck of cards, I find 365, the number of days in a year. There's 52 cards, the number of weeks in a year. There's 4 suits, the number of weeks in a month. There's 12 picture cards, the number of months in a year. There's 13 tricks, the number of weeks in a quarter. So you see, sir, my pack of cards serves me as a Bible, almanac, and prayer book. And friends, this story is true. I know because I was that soldier. Aquesta història és veritat perquè jo vaig ser aquest soldat. Escoltem una altra de les destacadíssimes cançons del món del gospel. És una cançó que pot a vegades confondre molt perquè hi ha diverses cançons amb aquest nom i diverses d'elles en el món de la música country, com és el títol, el One Day at a Time, una cançó que ens havia portat una versió escrita el 1965 de Willie Nelson, també una cançó escrita el 1970 per Joe Babcock, que després va cantar Porter Wagoner i Dolly Parton, també una cançó de John Lennon, una de Norman Lee, una cançó de Lynyrd Skynyrd també portava aquest nom, i una de Joe Walsh. Nosaltres ens quedem, però, amb una cançó del 1974, una cançó de country cristià, registrada per multitud d'artistes, però que tenia la ploma de Mary John Wilkin i de Chris Christopherson. És la cançó One Day at a Time. D'aquí nosaltres escoltarem la versió potser més popular, tot i que Gloria la va realitzar com a senzill l'agost del 1977 i va arribar a ser un número 5 a les llistes irlandeses. La versió més coneguda d'aquesta, el 1974, la va cantar la Marilyn Sellers com a primera versió. La més coneguda per mi és aquesta que escoltarem, el One Day at a Time, cantada per la cantant de country gospel Christy Lane. Va ser un número 1 a les llistes del Hot Country Singles and Tracks. La cantant, nascuda amb el nom de Eleanor Johnson, ens porta aquesta versió. One day at a time, sweet Jesus, I'm only human, I'm just a woman, help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day asking from you, just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me one day at a time. when you walked among men. Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day. Una de les cançons més versionades de la història, no hi ha cap mena de dubte, cantada per més de 200 artistes diferents en diferents països. Anem a escoltar una altra cançó amb aquest especial del dia d'avui. És una cançó, possiblement una de les més serioses enregistrades per al seu protagonista, per Ray Stevens, perquè habitualment és un personatge més dedicat a les cançons novelty, o les cançons més de comèdia. A través de Barnaby Records ens va portar aquesta cançó interpretada, composta, per ell mateix. Era un senzill publicat i que es deia Everything is Beautiful, l'any 1970, i que apareix en molts dels seus àlbums, inclòs un que va publicar després d'haver editat aquesta cançó com a senzill. Ha esdevingut un estàndard en les interpretacions de pop i també en les interpretacions religioses. Va guanyar dos Grammys el 1971, el Grammy a la millor interpretació de pop per Ray Stevens i també a la millor cançó inspiracional per Jake Hess. L'escoltem, doncs, aquest tema de Ray Stevens, Everything is Beautiful, que compta amb dues de les seves filles, aleshores petites, amb el cor de la cançó. La tornada és el chorus que ens acompanya, igual que ho ha fet abans amb en Tonti Hall, però en aquest cas amb el d'una escola de Nashville, l'escola anomenada The Oak Hill Elementary School. Everything is beautiful in its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day. And everybody's beautiful in their own way, and under God's heaven find a way. There is none so blind as he who will not see. We must not close our minds, we must let our thoughts be free. For every eye that passes by, you know the world gets a little bit older. That beauty lies in the eyes of the beholder. And everything is beautiful in its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day. Sing it, children. Care about the length of his hair or the color of his skin. Don't worry about what shows from without, but the love that lives within. La cançó, aquest Everything is Beautiful, convertit en tot un himne de Ray Stevens. Passem a escoltar la veu de Dolly Parton, també al nostre costat, la cantant nascuda el 1946 a Tennessee, que ens portarà una versió ben especial que va publicar l'àlbum White Limousine, el seu 29è àlbum d'estudi. Ho va fer l'any 1989. Un àlbum realment espectacular, produït per Ricky Skaggs, que contenia versions de cançons extraordinàries i peces pròpies, com va ser aquell famosíssim Yellow Roses o aquell duet amb Mac Davis, el Wait Till I Get You Home, però que ens portava també una cançó, aquella composició de Bob Carlyle amb Randy Thomas, el Why You Came In Here Looking Like That, va ser un èxit especial, i aquesta versió d'un clàssic de la música cristiana, de Don Francisco, que n'era el compositor, la famosa cançó anomenada He's Alive. Don Francisco és un compositor, també músic i cantant, nascut el 1946, i molt especialitzat amb la música cristiana contemporània. Va rebre un award, un Dove, el 1980 per la cançó de l'any, aquest tema que escoltarem en la versió de Dolly Parton, aquest He's Alive. The gates and doors are barred and all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness and rose at every sound, half in hopeless sorrow and half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. And just before the sunrise I heard something at the wall. The gate began to rattle and a voice began to call. I hurried to the window, looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. But there was no one there but Mary, so I went down to let her in. John stood there beside me as she told me where she'd been. She said they moved him in the night and none of us knows where. The stone's been rolled away and now his body isn't there. So we both ran. But the winding sheet they wrapped him in was just an empty shell. And how or where they'd taken him was more than I could tell. Oh, something strange had happened there, just what I did not know. John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him, then I saw him die. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I'd promised him just added to my shame. When at last it came to choices, I denied I knew his name. Wouldn't be the same. filled with a strange and sweet perfume. Light that came from everywhere drove shadows from the room. And Jesus stood before me with his arms held open wide. And I fell down on my knees and I just clung to him and cried. Then he raised me to my feet, and as I looked into his eyes, the love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt in my confusion disappeared in sweet release, and every fear I'd ever had just melted. Live, Sweet Jesus amb Dolly Parton. No podríem tenir un programa especial, encara que aquesta cançó l'hàgim escoltat milers de vegades, un programa especial d'Easter, de Setmana Santa, sense la música de Randy Travis i algun dels seus àlbums dedicats a la música cristiana. Però aquesta cançó en especial també l'hem escoltat moltíssim. Per mi és una de les millors cançons de la història de la música. En Randy Travis va néixer com a Randy Trawick a Marshville, a North Carolina, l'any 1959. I aquesta, possiblement, és una de les seves cançons més conegudes. Una cançó, però, que van escriure King Williams i Doc Johnson i va produir Quiet Lightning, i que ell va interpretar Randy Travis el novembre del 2002 des del seu àlbum Rise and Shine, el seu setzè número 1 a les llistes americanes. Va ser anomenada cançó de l'any per la Country Music Association el 2003 i va guanyar un Dove Award de la Gospel Music Association com a cançó de l'any l'any següent, el 2004. Escoltem aquest magnífic, aquesta història preciosa, aquesta història tan tendra anomenada Three Wooden Crosses. A farmer and a teacher, a hooker and a preacher, riding on a midnight bus bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education, and two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw the stop sign, and 18-wheelers can't stop on a dime. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That farmer left to harvest a home in 80 acres, faith and love for growing things in his young son's heart. And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children, and did her best to give them all a better start. And that preacher whispered, can't you see the promised land, as he lay his blood-stained Bible in that hooker's hand. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when When you leave this world behind you, it's what you leave behind you when you go. That's the story that our preacher told last Sunday, as he held that blood-stained Bible up for all of us to see. He said, bless the farmer and the teacher and the preacher who gave this Bible to my mama, who read it to me. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, now I guess we know. It's not what you take when you leave this world behind you, it's what you leave behind you when you go. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Si aquesta cançó és preciosa, la que ve a continuació possiblement és la més bonica mai escrita. De fet, és un himne cristià que va ser escrit el 1907 per Ada Haversham amb música de Charles Gabriel. La cançó a vegades s'enregistra i es posa que no es coneix l'autor per la seva edat, perquè fa tants anys que va ser escrita, ha entrat dins el que es coneix com a domini públic. Moltes de les cançons apareixen, o moltes de les parts de la cançó apareixen després en cançons posteriors com Can the Circle Be Unbroken o Daddy Sang Bass, per exemple. És aquell fabulós tema Will the Circle Be Unbroken que podíem escoltar en diferents versions. La més popular al principi, de fa moltíssims anys, realitzada el 1935 per la Carter Family. Aquella versió va ser titulada Can the Circle Be Unbroken. Usa la mateixa estructura musical i de versos, però amb diferent lletra. Després va haver-hi versions menys conegudes, com la de Bill and Charlie Monroe, de Jello Biafra, Moxo Nixon, però, sens dubte, que la versió més coneguda, la música popular, va ser la que varen realitzar a la seva manera, la Nitty Gritty Dirt Band, aquell Will the Circle Be Unbroken realitzat el 1976 i que ens portava la col·laboració de Mother Maybelle Carter, però al mateix temps també amb Jimmy Martin i Roy Acuff. Nitty Gritty Dirt Band amb Will the Circle Be Unbroken. I was standing by my window on one cold and cloudy day when I saw this hearse come rolling for to carry my mother away. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? Please drive slow, for this body you are hauling, Lord, I hate to see her go. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky. Watching. behind her. Try to hold up and be brave, but I could not hide my sorrow when they laid her in her grave. Will a circle be unbroken? By and by, Lord, by and by, there's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. I went back home, Lord, my home was lonesome. Miss my mother, she was gone. All my brothers, sisters crying, what a home so sad and genial aquesta interpretació, no hi ha cap mena de dubte, una de les cançons més boniques que podem arribar a escoltar, aquest Will the Circle Be Unbroken. Anem amb un altre dels temes ja a la recta final del nostre espai, ens queden un parell de cançons. Aquesta és una de les més llegendàries, sens dubte, de la història de la música cristiana. És un himne tradicional de gospel que el 1925 va compondre J.B.F. Wright, nascut a Tennessee el 21 de febrer del 1877. Rosetta Tharpe, Johnny Cash, Emmylou Harris, Edwin Hawkins Singers, George Jones l'han interpretat, entre moltíssims d'altres, però la versió que escoltarem és més contemporània, és del 2013 i pertany a Alan Jackson amb Precious Memories. Precious memories, unseen angels sent from somewhere to my soul. How they linger ever near me, and the sacred past unfold. Precious memories, how they linger, how they ever flood my soul. In the stillness of the midnight, precious sacred scenes unfold. Precious Father and loving Mother, fly across the lonely years, and old home scenes of my childhood in fond memory appear. Pray. precious memories, how they linger, how they ever flood my soul. In the stillness of the midnight, precious sacred scenes unfold. I remember Mother praying, Father too, on bended knee. The sun is sinking, shadows falling, but their prayers still follow me. Precious memories, how they linger, how they ever flood my soul. In the stillness of the midnight, precious sacred scenes unfold. Precious memories fill my soul. Alan Jackson amb aquesta interpretació preciosa d'aquest Precious Memories. Acabarem el programa d'avui i no ho podríem fer d'una altra manera que parlant del Calvari i del turó del Calvari, dels elements més característics d'aquestes jornades que estem vivint, i amb una cançó de la cantant de Bluegrass nascuda el 1962 a Kirksville, a Missouri. Amb aquesta cançó m'acomiado. Ha estat l'especial de Setmana Santa, Easter Special del Club del Country, a Country Radio Estel. Rhonda Vincent amb aquest àlbum One Step Ahead del 2002 i Walking My Lord Up Calvary's Hills, caminant al costat del Senyor al turó del Calvari. A reveure. On the cross as he hung in, shame was forsaken, as they drove the nails in his hands and his feet. As death closed his eyes, his cries went to heaven. Slowly gathered, like a sheep he was humbled to his father's own will. So sad was his face there, the birds hushed their singing, they were walking my Lord of Calvary. Death could not hurt him. He was God's only son in this world below. On the cross he fulfilled the plan of salvation. I want to thank Jesus for his coming again. One morning past daybreak, crowd slowly gathered, like a sheep he was humbled to his father's own will. So sad was his face there, the birds hushed their singing, walking my Lord up Calvary's hill. One morning past daybreak, as the crowd slowly gathered, like a sheep he was humble to his Father's own will. So sad was his face that the birds hushed their singing. They were walking by